ਗਰੀਮਾ ਸਰ ਜਗਿਓ ਅਸਾਲਾ ਤੰਬਾ ਦੇਨਾ ਤੰਬਾ ਫਲੀ ਡੋਪ ਬੇਦੇ ਡਾਫੇ ਇਹਨਾ ਮਾਸਲ ਬਾਨਾ ਮਕਰੀ ਮਾਸਲ ਬਾਨਾ ਫਲੀ ਇਹ ਮੋਕਲ ਚੁੰਝੂ ਨਾਮ ਲੋ ala goni suno ko baliyo ye samasa kunu sadugo balomani badi ye demati fa nyambo ye bali bali gariba bai ranana pali ye halo ta pali halo ka atle ta pali halo ka kunji a pali keri pa ye asala sangunyo e binduri ma sar jagi a nangama fra jongana jigi jona e pali jombani na doka wajibiri wajabara moko jugu fesigi mani foti minandia ye koko ni ngurunga nyi moko ni sigi nyoko che ukausa kuma kunurunia pali ye mamindara tala ankaru bibio e tala ngalu emu ke lasa ye asale gonu suno baliyo ye samasa kuno sagu balu mali e pali ha pali keri pa e abindya